Dzień dobry Państwu, minęła dziewiąta, Michał Nogaś. Zaczynamy do południa w programie trzecim. Od najważniejszych wiadomości. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Skrócenie pomnika w Smoleńsku będzie oznaczać nowy konkurs. Polska minister kultury w Trójce odpowiada na żądania Rosjan. Brytyjczyk pracujący w Pradze uratował przed zagładą niemal 700 żydowskich dzieci. Dziś odbierze zasłużone honory. Rosyjscy dziennikarze spodziewają się, że to dziś Władimir Putin ma zaprezentować logo Mundialu 2018. Polska minister kultury dementuje informacje z Moskwy. Rosja otrzymała odpowiedź Warszawy w sprawie pomnika w Smoleńsku, zapewniła w salonie politycznym Trójki minister Małgorzata Omilanowska. Dwa tygodnie temu rosyjski minister kultury ogłosił, że Moskwa oczekuje skrócenia pomnika na lotnisku Siewiernej ze 100 do 40 metrów. Władimir Medyński twierdził, że nie dostał żadnej odpowiedzi z Polski i ironizował, że być może w Warszawie zabrakło pieniędzy na monument. Minister Omilanowska zaprzecza, Moskwa dostała bardzo wyczerpującą odpowiedź. Wyjaśniając przede wszystkim, że koncepcja ideowa tego pomnika zostanie zniszczona, jeżeli on zostanie skrócony. Jego długość nie jest wynikiem polskiej dumy i zarozumialstwa, tylko koncepcją przekazu symbolicznego. To jest pomnik, który mapuje ostatnie sekundy lotu Tupolewa. On nie może być skrócony o 60%, bo tyle proponuje w tej chwili minister Medyński, ponieważ zatraci sens. Jeżeli mamy zbudować pomnik na 40 metrach, to musimy zrobić nowy konkurs. Minister kultury przypomina, że Rosja wcześniej zaakceptowała projekt 100-metrowego pomnika, a wątpliwości pojawiły się 3 lata po rozstrzygnięciu konkursu. Wiosną minie 5 lat od katastrofy, w której zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 innych osób lecących na uroczystości w Katyniu. To pierwsza od 6 lat podróż prezydenta Izraela do Polski. Reuven Rivlin rozpoczyna oficjalną 2-dniową wizytę w Warszawie. Najważniejszym celem podróży jest planowane na popołudnie otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich. Reuven Rivlin jest 10. prezydentem państwa Izrael. Stanowisko objął w lipcu tego roku, a wizyta w Warszawie jest jego pierwszą zagraniczną podróżą. Wraz z polskim prezydentem Bronisławem Komorowskim otworzy stałą wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich. Wcześniej obaj prezydenci będą rozmawiać o współpracy w obronności, wspólnych polsko-izraelskich badaniach naukowych oraz o sprawach gospodarczych. Izrael jest prężną, bardzo innowacyjną gospodarką, rozwijającą się w ostatnich latach w tempie 3-4% rocznie. Izraelskie spółki sporo już zainwestowały w Polsce. Liczymy na dalszy rozwój inwestycji i wymiany handlowy. Mówi mi minister w kancelarii polskiego prezydenta Jaromir Sokołowski. O gospodarce Reuven Rivlin będzie też rozmawiał na spotkaniu z inwestorami w Warszawie. W czasie wizyty w Polsce prezydent Izraela nie pojedzie natomiast do byłego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. To pierwszy taki przypadek od wielu lat, gdy tych miejsc nie ma na trasie wizyty izraelskiego dostojnika w Polsce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wyjątkowo skromny człowiek, choć to, co zrobił, zasługuje na najwyższe honory. Przez media nazywany brytyjskim Schindlerem, Sir Nicholas Winton uratował przed hitlerowską zagładą prawie 700 żydowskich dzieci. Pracował wtedy w banku w Pradze. Dziś najwyższym odznaczeniem uhonoruje go prezydent Czech. 105-letni Sir Nicholas Winton przyleci z Londynu do Pragi na pokładzie prezydenckiego Airbusa. Prezydent Miloš Zeman uhonoruje go najwyższym odznaczeniem państwowym, orderem Białego Lwa, przyznawanym wyłącznie cudzoziemcom. Nicholas Winton jako pracownik jednego z praskich banków zorganizował odjazd 669 żydowskich dzieci do Wielkiej Brytanii. Wyprawił je z ówczesnego protektoratu Czech i Moraw, zaopatrując dokumenty adopcyjne angielskich rodzin. Od marca do 2 sierpnia 1939 roku przewiózł je w kilku pociągach z Pragi do Anglii, ratując przed hitlerowcami. Nicholas Winton jest niezwykle skromnym człowiekiem. Nigdy i z nikim o operacji przerzutu dzieci nie rozmawiał. Dopiero w 1988 roku jego żona odnalazła na strychu londyńskiego domu listę wszystkich dzieci uratowanych przed zagładą. W roku 2002 królowa angielska nadała mu tytuł szlachecki. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Winton pochodzi z żydowsko-niemieckiej rodziny. Jego rodzice przeszli jednak na chrześcijaństwo, a on sam został ochrzczony. Ale z powodu pochodzenia nigdy nie został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. A tuż przed serwisem sportowym informacja z pogranicza piłki nożnej i polityki. Władimir Putin najprawdopodobniej zaprezentuje dziś logo piłkarskich Mistrzostw Świata Rosja 2018. Po tym jak prorosyjscy separatyści zestrzelili na wschodzie Ukrainy samolot malezyjskich linii lotniczych, pojawiły się żądania, by Rosji te mistrzostwa odebrać. FIFA jednak orzekła, że organizacja mundialu przez Moskwę nie jest zagrożona. Rosjanie rozpoczynają więc przygotowania. Dziś zbiera się Rada Nadzorcza Mundialowego Komitetu Organizacyjnego. Rada Obserwatorów, jak nazywają ją rosyjskie media, zbierze się po raz pierwszy pod przewodnictwem gospodarza Kremla. Władimir Putin wraz z osobami zaangażowanymi w organizację Mistrzostw Świata, w tym przedstawicielami miast gospodarzy, zwiedzi stadion na Łużnikach. To właśnie na tej moskiewskiej murawie ma zostać rozegrany mecz otwarcia Mundialu Rosja 2018. Pozostałe spotkania będą odbywały się na 12 stadionach w 11 miastach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 10. Pięć minut po dziewiątej, Krzysztof Łuniewski. Robert Lewandowski to bez wątpienia gwiazda światowego futbolu, świecąca jednak według FIFA i France Football mniejszym blaskiem niż 23 innych piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki. W elitarnym gronie oczywiście i Cristiano Ronaldo i Leo Messi, to pewnie znów między nimi rozegra się walka o tę prestiżową nagrodę. O mniejszą stawkę walczyli piłkarze Ruchu Chorzów i Korony Kielce w ostatnim meczu 13 kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Niebiescy kontynuują degrengoladę już z nowym trenerem Waldemarem Fornalikiem. Przegrali 0-1. Taktyka na ten mecz była prosta, tyle że nic z niej nie wyszło, narzekał napastnik Ruchu Michał Efir. Ofensywnie grać, no wychodzić tak w wolne pole, szukać przestrzeni i zagrywać te piłki w pole karne. No. Myślę, że to nie było tak, że Korona nas rozgryzła. Tak? Na pewno w pewnych aspektach gry nie pozwoliła nam wykonywać pewnych założeń. Jeden stały fragment, bramka. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o ukróceniu państwowych pieniędzy na futbol we Włoszech. Komitet Olimpijski tego kraju ogłosił podział finansowego wsparcia dla poszczególnych dyscyplin w kolejnym roku i piłkarze dostaną znacznie mniej niż do tej pory. Dopiero teraz włoska opinia publiczna dowiaduje się, że Związek Piłki Nożnej otrzymywał przez lata od państwa 62 miliony euro rocznie, podczas gdy wszędzie indziej w Europie są to albo symboliczne sumy, jak w Anglii, albo nie ma ich wcale, jak w Niemczech czy Hiszpanii. Jednocześnie, jak informuje dziś oburzona prasa, do kas 20 klubów ekstraklasy z samych transmisji telewizyjnych spotkań wpływa co roku miliard euro. Federacja zaś w 60% utrzymuje się dzięki sponsorom. Musi być zamożna, skoro stać ją na to, by trener narodowej kadry zarabiał 4,5 miliona euro rocznie, zwracają uwagę media. Dlatego nie robi na nich wrażenia perspektywa utraty przez nią co najmniej 20 milionów. Komitet Olimpijski ma w tym roku do dyspozycji prawie 150 milionów euro i musi nimi obdzielić wszystkich. Dotychczas futbol brał lwią część tej sumy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Mniejsze pieniądze dla futbolu to bez wątpienia skutek fatalnego występu włoskich piłkarzy na ostatnim mundialu. Nie najlepiej radzi sobie w całym sezonie Jerzy Janowicz. Tym razem odpadł z turnieju ATP w Paryżu. To tu dwa lata temu wypłynął na szerokie tenisowe wody, a wczoraj przegrał już w pierwszej rundzie z podobnym sobie dryblasem, Amerykaninem Samem Querejem. Dzień będzie słoneczny, ale do południa możliwe mgły, wiać będzie słabo, tylko nad morzem silnie. Najzimniej dziś w Krakowie 6 stopni, 8 w Katowicach, 9 w Warszawie, 11 w Sopocie, 13 we Wrocławiu, a najcieplej 14 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Attention, attention! Najtańszy kredyt gotówkowy dostępny jest w banku BNP Paribas. Osoby zmierzające do realizacji swoich planów proszone są o udanie się do najbliższego oddziału banku BNP Paribas. Bank BNP Paribas oferuje kredyt numer 1 według raportu Rzeczpospolitej z 24 kwietnia 2014. Życzymy miłej podróży do oddziału banku. BNP Paribas. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inny, mobilny, genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Drodzy Państwo, według różnych szacunków trudności ze snem może mieć co trzeci Polak. Co gorsza, jest to często lekceważone. Osoby, które mają kłopoty ze snem, są rozdrażnione, zmęczone. No właśnie, jak sobie z tym radzić? To proste. Ja wybrałem najbardziej kompleksowy preparat na rynku. A jaki? Forsen. Forsen pomaga uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu. Forsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Suplement diety Forsen na spokojny sen. Producent Olimplabs.

28 minut po dziewiątej, to informacje dla tych, którzy właśnie wstali. Program trzeci, zaczynamy. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry. Panie Adamie, litewski terminal gazowy to jest statek Niepodległość, który wpłynął do portu w Kłajpedzie i teraz będzie przyjmował taki skroplony gaz i potem będzie go zamieniał na stan gazowy i w ten sposób Litwa uniezależni się od Rosji. Zazdrości pan? No my mamy, nie mamy czego zazdrościć, bo budujemy własny terminal LNG, więc za chwilę będziemy... No nie wiadomo, kiedy to będzie. Będzie, nie jest tak, że... W przyszłym roku ma być. To jest dobre rozwiązanie, dlatego że kraje nadbałtyckie, to znaczy Litwa, Łotwa, Estonia, one były rzeczywiście w 100% zależne od dostaw rosyjskich. To nie jest zdrowy układ, chociaż nie oni jedyni w Europie takie uzależnienie prezentują. I Litwa pierwsza podjęła inicjatywę, żeby jednak znaleźć furtkę dywersyfikacji, pozyskać inne źródło zaopatrzenia. No i udało się. Tak. Stosownie do swoich potrzeb, bo nie są takie znowu wielkie potrzeby, ich tam zużycie całej Prybałtyki to jest na poziomie 4-5 miliardów metrów sześciennych. Właśnie to jest mały kraj. Małe kraje to są. Więc stosownie do potrzeb i możliwości potencjału ekonomicznego, no wybrali formułę tańszą, no, pływającego terminala LNG. I to jest dobre rozwiązanie. To jest pierwszy krok w kierunku głębszej dywersyfikacji. To jest pierwszy krok w kierunku połączenia tych rynków, bo za tym pójdzie połączenie z sieci gazowych między tymi trzema krajami, żeby także pozostałe z tego litewskiego terminala mogły korzystać. To jest lepsza pozycja przetargowa wobec Gazpromu, bo w przypadku Litwy ich długoterminowa umowa z Gazpromem wygasa za 2 lata i w związku z tym oni już powinni przystępować do negocjacji i zyskują lepszą pozycję, no bo już nie muszą być uzależnieni od decyzji tak lub nie, tylko mogą wybierać. Musimy jeszcze pamiętać o tym, że ten proces dywersyfikacji zaopatrzenia w tamtym regionie Europy jest w pewnym sensie powiązany z Polską, dlatego że już zapadła decyzja o połączeniu gazowym Polski z Litwą. W związku z tym polski gaz, także z naszego terminala LNG, w którymś momencie pojawi się także na rynku litewskim. Czyli ta skala dywersyfikacji zaopatrzenia w tych krajach będzie znacznie większa, bo zostaną po prostu wprzęgnięci w europejski system gazu. Dobrze, jak pan myśli, kiedy u nas wreszcie to będzie? 15 rok? Da radę? Jeśli wierzyć zapewnieniom inwestora oraz właściciela inwestora, czyli Ministerstwa Skarbu Państwa, nie ma żadnych zagrożeń, żeby terminal technicznie został uruchomiony na początku 2015 roku, a komercyjnie w czerwcu 2015 roku. Czy to się stanie? Pożyjemy, zobaczymy. Ale czekamy. No to teraz dobra wiadomość, mianowicie młodzi ludzie mają więcej pracy. Ubywa bezrobotnych w tej grupie do 25 lat. I tak, handlowość, finanse, ubezpieczenia, sektor nowych technologii to branże, które oferują najwięcej miejsc pracy. No i to jest dobra wiadomość, ponieważ tak się dzieje po raz pierwszy chyba od 2008 roku. Bo do tej pory wygląda. Cały czas tendencja wzrostu bezrobocia, a teraz jest tendencja spadku bezrobocia. To jest optymalny sygnał. Ja myślę, że tu zadziałało parę mechanizmów. Po pierwsze, Ministerstwo Pracy uruchomiło programy wspomagające. Zatrudnienie młodych. Młodych, tak. I to chyba zaczyna, zaczyna działać. Po drugie, zaczęto doceniać, że sytuację na rynku pracy opanować mogą aktywne urzędy pracy. Zmienił się model funkcjonowania. I to być może też zaczyna, że Urząd Pracy nie jest urządem, gdzie rejestrujemy bezrobotnego i wyrejestrowujemy bezrobotnego. To też w ramach tej reformy Ministerstwa Pracy. Reformy oni mieli być aktywnym partnerem w poszukiwaniu pracy. Być może to też już zaczęło funkcjonować. I jest trzeci element. Mianowicie do tego procesu włączyli się pracodawcy, organizacje pracodawców, którzy zaczęli wskazywać, jakimi kwalifikacjami oprócz wykształcenia powinien dysponować młody człowiek, żeby mieć atrakcyjną pozycję wobec pracodawcy. Siłę argumentów. I to być może też zadziałało. Więc okazuje się, że jeśli myśli się w aktywizacji zawodowej, to trzeba wyposażyć to w pewne instrumenty, wszystkie strony tego procesu i zachęcić strony tego procesu, żeby rzeczywiście działały. Wydaje się, że to uruchomione po raz pierwszy w tym roku przecież zaczyna przynosić efekty. I środki finansowe. No i środki finansowe, 12 miliardów złotych, no to jest gigantyczna pula pieniędzy. Polscy producenci gier, czytamy w Rzeczpospolitej, zasypią rynek nowościami. Można powiedzieć, że jesteśmy potentatami na rynku, który, przypomnę, w skali światowej wart jest 93 miliardy dolarów. No i w tym torcie zaczynamy znaczyć. I proszę wziąć pod uwagę, że to jest nowość na polskim rynku, bo przecież jak te tam na początku lat 90. pierwsze projekty takie z polskich studiów wychodziły, no to byliśmy takim sobie słabym łóżkiem. A dzisiaj paru polskich producentów, parę studiów, które wykonują te projekty, no to już są firmy, to są firmy liczące się już na świecie. To poziom sprzedaży już jest porównywalny z największymi. Ja myślę, że to jest po pierwsze determinacja tych młodych ludzi, że mieli doskonałe pomysły, że mieli doskonałe przygotowanie programistyczne, mieli do dyspozycji świetnych grafików. No już nie wspomnę o dobrej literaturze, na podstawie której zaczęto robić pierwsze te projekty. I jeżeli to wszystko razem zadziałało i oni wykazali wystarczająco dużo siły przebicia, że to tylko to gratulować. To tylko gratulować. A my powinniśmy być szczęśliwi, bo wreszcie to jest nasza produkcja i co ważniejsze, korzystamy z niej w sposób legalny, a nie piracki. Bo do tej pory to było tak, że ten rynek no tak sobie funkcjonował, ponieważ większość to się załatwiało całkiem gdzie innych systemach. Po prostu. No, dokładnie tak. Otwarcie. A tutaj okazuje się, że można i legalnie, i atrakcyjnie, i dobrze, po prostu dobrze. No tak, polscy pasażerowie mogą się ubiegać o ponad 10 milionów złotych rekompensaty od Lufthansy po niedawnym strajku pilotów tej linii. Nie mamy, panie Adamie, tego nawyku, żeby właśnie upominać się o swoje. Podobno tylko 1% pasażerów to czyni. A to są pieniądze. No ale, panie redaktorze, z tą edukacją, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi potrzebami, szwankujemy. Cały czas szwankujemy. I tak jest w przypadku sektora finansowego, i tak jest w przypadku sektora ubezpieczeniowego, i także że na rynku turystycznym. Przecież wiemy doskonale, że prawo unijne daje nam te możliwości wobec przewoźników lotniczych, wobec przewoźników kolejowych, wobec biur podróży. Nawet możemy dostać odszkodowanie, jeśli spóźniliśmy się na ważną dla nas konferencję. Dokładnie tak. Tam ta paleta możliwości, wobec których możemy ubiegać się o odszkodowania, o rekompensaty, jest bardzo szeroka, bardzo uniwersalna, powiedziałbym. Tylko często konsumenci po prostu o tym nie wiedzą. A nie ma jakichś takich instytucji, które byłyby edukowały, informowały, wskazywały. Sami przewoźnicy tego nie zrobią, bo to nie leży ich w interesie, bo przecież wiadomo, to są koszty finansowe. Czyli upominajmy się o swoje. Upominajmy się o swoje, ale starajmy się jak najwięcej dowiedzieć, co nam się po prostu należy. Dobrą wiadomość mam dla pana. Mianowicie mieszkania, ceny mieszkań spadają o 20% w Singapurze.

smutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w błysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci i błysk. Dlaczego taki ostry był wśród owej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale celyny głos, celyny włosów, woń czerwoną mgło zasnuwa oczy. W kamień zbiera dłoń, siutek tylko podniósł brew, błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp. Tak to celynie, celynie, celynie kopią grób. W rynku syren jęk, na jestni żółty kurz, niebieska szklanka miga. Blacharnia ziutka zbija już i odtąd spoza krat. Ciutek i mundek bez celyny widzą świat. Lecz czasem, gdy jest noc, ciutek wytęża słuch. Tak to celyny, celyny, celyny. Dumniecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Darujcie, to już balady kres. Kazik na żywo i Celyna sprzed lat w programie trzecim. A teraz mam dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą niedzielę, 2 listopada, 25. To koncert Amen Band, reaktywacja. Koncert poświęcony wybitnemu kontrabasiście jazzowemu, kompozytorowi Andrzejowi Cudzichowi. 22 i 7 trójek. Można się do nas odezwać. Mamy zaproszenia. Jan Niebudek czeka. Więcej informacji na temat koncertu na polskieradio.pl /trójka. Przypomnę, niedziela 25 u nas w programie trzecim na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie Amen Band. Sit still and close your eyes. What's behind the other door? Oh, no more silence. Don't kill this thing we got called love. Just searching for the perfect child. Don't look back. When love comes calling. do południa. Zaprasza Michał Nogaś. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. Śniegu jeszcze nie ma, ale piękny, upalny lipiec to mógłby się nam znowu przydarzyć. Monika Brodka i Warsowi. 10 minut, dokładnie za 10 minut 10. Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. To jest ten moment, ta chwila w tej audycji, na którą wiele osób czeka. Wiem to z listów od Państwa, więc proszę spokojnie usiąść w fotelach w domu albo na chwilę odejść od biurek w pracy, lekko zgłośnić radio i posłuchać. Oto kolejne pytanie Katarzyny Stoparczyk. Kto to jest minister bez teki? Trzeba mu kupić. Tylko na Lidlu jest. Na Biedronce nie ma. Ani na Żabce też. A ja wczoraj byłam w Biedronce po balecie, a nie było. W Żabce też nie ma, bo tam są spożywcze. Trzeba pożyczyć? Ja mam taki piórnik. Lego City. Raczej Monster High. Też się mogę podzielić temu ministru. Dwa wyginane ołówki. A czego ten mister nie ma teczki? On powinien mieć teczkę, żeby mu się nie pogniotło. Ja wiem, malunki, na przykład jak jest artysta. Jeśli chodzi do tego, jak to się nazywa, do Sejma, bierze dokumenty. Ja mam poradę. Jaką? Jakbym spotkała takiego, to bym mu dała pieniądze. No dobry pomysł, ale jakbym takiego spotkała, abym miała dwie teczki. Jedną opróżnioną, jedną kupecką, jedną z brokatem, to wtedy bym mu dała. Może on oszczędzać nie umie. Nie umie. A kto to jest pan minister? Nie tylko pan, są kobiety. On też jest w rządach, tylko że rząd to jest taki duży. Jedno piętro jest podzielone na kajutki dla wykopacz i dla Bronisława, dla takich. A pan Kwaczyński też. Każda para mieszka w innym pokoju. Którzy się polubili? Jedna para tu się polubiła, druga tu, trzecia tam. Aż cały korytarz będzie zajęty. A drugie piętro jest na właśnie na ministry. A ostatnie tu jest sala do tańczenia. No i dla niegrzecznych ministrów. Niegrzecznych? Tacy, co krzykają do mikrofonu, że są lepsi, że oni wygrają. I wtedy oni są niegrzeczne i wtedy ministerki, dziewczynki otwierają drzwi i tam go wsadzają do kąta i przywiązują go tak do słupa, żeby się nie wydostał i żeby nie przeszkadzał na sejmach. Na TVN jedynce. Ja pana ministra nauczę, że po pierwsze nie wydaje się za dużo dodatków. Drugie, trzeba oszczędzać, bo jak nie, to się nie będzie miało pieniążków. Po trzecie, wszystkie pieniądze uciekają. Pim. Ja mam świnkę skarbonkę, taką, którą się rozbija. Panu ministerkowi odłożyć na cukierki, na lody, odkłada. A reszta do świnki i na teczkę starczy. O, ta cisza jest, by tak powiedzieć, znacząca po tym, co mówią dzieci. Politycy w piaskownicy. Katarzyna Stoparczyk. W każdy wtorek o tej porze, o 9:50, ja bym się chciał dowiedzieć, i to jest zadanie dla Kasi, postaram się ją o to poprosić, żeby dzieci wyjaśniły, co to są te kajutki w Sejmie, w których są panowie i panie ministrowie, a na górze się tańczy. Polecamy. Politycy w piaskownicy. Odcinki z przeszłości do odsłuchania na stronie polskieradio.pl/trójka. Useless.